أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin, amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha giriyoruz. Bu sitenin can alıcı şehirlerini dolaşacağız. Bu şehirlerin hayran edici sokaklarında gezeceğiz. Bu sokaklardan zümrüt, yakut ve elmas odalara geçeceğiz. Bu odalardan seyredeceğiz alemi, seyredeceğiz kendimizi bu odaların pencerelerinden, gah cennete açılacak önümüz, gah ateş gösterilecek ibret almamız için. Bu odalarda özellikle kendimizi bulacağız. Kendimizle buluşacağız, kendimize kavuşacağız, kendimize döneceğiz. Rabbim bizi bize seyrettirecek. Hucurat Suresi elimizdeki mushafta 49. sure. Adını 4. ayetindeki odalar, sıra odalar, haneler anlamına gelen hucurattan alır. Surenin iniş zamanı kesine yakın bir biçimde tahmin edebileceğimiz bir dönemdir. Elbette ki Medine döneminin sonlarındadır. 4. ayet Temim oğullarının Medine'ye gelişiyle ilgili bir olaya atıftır. Bu geliş Amül Vufud, elçiler yılı diye bilinen 9. yıla tevafuk eder. Yine 6. ayet, fetihten sonra Müslüman olmuş bir ismin etrafında dönen bir olayla ilgilidir. Bu iki iniş sebebi bize surenin Medine'de hangi yılda indiğini kesine yakın bir biçimde verir ki bu da hicretin 9. yılıdır. Yani sure dinin ikmal edildiği, nimetin itmam edildiği ifade buyurulan bir dönemde, bir zamanda inmiştir. Bunun içindir ki surenin konusu dinin ikmali ile ilgili, yani dinin şartlarının, zaruretlerinin, hacetlerinin ötesinde dinin güzelliğiyle, tahsiniyatıyla ilgili konular olduğu açık. Bunlar da ahlak ve adab konularıdır. İnsan ilişkilerinin üzerinde yükseldiği etik ve estetik değerlere atıf yapar sure. Ahlak ve edeple ilgili bir takım ilkeler vaz eder. 5 kez Ya eyyühellezine amenu hitabı bu surede geçer. Yani ey iman edenler diye seslenir sure. 1 ve 5. ayetler arasında Hazreti Peygamber'in şahsında Müslüman toplumun önderleriyle ilişki biçimi dile getirilir. Yalan haber üreten unsurlar muzır ilan edilir. Ve İslam toplumunun kardeşliğine yönelik en büyük tehdit ve tehlikenin yalan haber üreten unsurlara kulak vermek olduğu dile getirilir. 6-11. Ayetler arasında iman kardeşliği vurgulanır. Kur'an'da innemel mu'minune ihvetun biçiminde formüle edilen müminler, bütün müminler sadece ve sadece kardeştirler ayeti işte bu surede geçer. Bunu zedeleyen insanların, daha doğrusu İslam cemaatinin bireylerinin birbirlerini hor ve hakir görmesi, aşağılaması, onurunu zedeleyici tavırlara girmesi şiddetle reddedilir ve yerilir. 13. ayetinde Allah katında üstünlüğün tek ölçüsü olan takva vurgulanır. Ki bu gerçekten de İslam'ın şiarıdır. Allah katında üstünlük ölçüsü bir tektir. O da takvadır. Allah'a karşı insanın sorumluluk bilinci, sorumluluk şuuru. 14-16. Ayetler arasında pazarlıklı iman dile getirilir ve Allah'a din öğretmeye kalkanlar yerilir. Allah'a din öğretmeye kalkmak gerçekten de insanoğlunun haddini aşmasının vuracağı dip noktadır. Ve 17. ayet, surenin berceste ayetleridir. Akılda en çok kalan ayetleridir. Bu ayette iman etmek kişinin Allah'a lütfu değildir. Asıl Allah imana erdirmekle kişiye lütfetmiştir. Yani Allah'a iman ettim diye kişi Allah'ı ve Resulü minnet altına almaya kalkmamalıdır. İman etmesi Allah'ın kişiye lütfetmesidir. Kişinin Allah'a değil. Çünkü imandan çıkarı olan tek taraf vardır. O da insan. Allah'ın insanın imanından hiçbir çıkarı, hiçbir yararı, hiçbir menfaati olamaz. Bu ayetten ve bu ayetten bir sonraki ayetle sure sona erer. Şimdi surenin tefsirine bu kısa özetten sonra geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله Siz ey imana ulaşanlar, zımnen bu hitap şöyle bir manayı içerir. Siz ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız şunu yapın. Asla Allah ve elçisinin önüne geçmeyin ve sorumlu davranın. Müttaki olun, takva ile hareket edin. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın. Haddinizi aşmayın. Allah'ın sevgisini yıpratmaya kalkmayın. Allah'ın size olan ilgisini boşa çıkarmayın. Yaratılış amacınızın dışına taşmayın. Allah'ın size verdiği emeği inkar etmeyin. Allah'ın size olan güvenini zedelemeyin. İlahi güveni zedelemek, insanın Allah'a karşı yapabileceği en büyük hatadır. İşte bu. İlk ayet bu emirle başlıyor. Allah ve elçisinin önüne geçmemek. Kişinin kendisini Allah ve elçisinin önüne geçirmesi ne demek? Bunun birkaç anlamı olabilir. Birincisi, Allah ve elçisinin önüne kendinizi koymayın. Yani kendinizi Allah'tan daha çok önemsemeyin. Sizin için Allah kaygınızın merkezi olmalı. Yani sizin ne dediğiniz değil, Allah'ın ne dediği önemli olmalı. İkincisi, kendi görüşünüzü Allah ve Resulünün görüşünün önüne koymayın. Kendi görüşünüze Allah'ın ve elçisinin görüşünden daha fazla itibar etmeyin. O zaman Allah'a karşı haddinizi aşmış olursunuz. Unutmayın. Siz parçayı görürsünüz, Allah bütünü. Siz küçüğü görürsünüz, Allah küçüğü ve büyüğü görür. Unutmayın, sizin bakış açınız çok sınırlı. Sadece baktığınızın görünenini görürsünüz. Ama Allah görünmeyenini de görür. Ve Resulüne bildirir. Onun için kendi görüşünüzü Allah ve Resulünün görüşünün önüne koyarsanız eğer, aslında kendinizi Allah'ın yerine koymuş olursunuz. Dolayısıyla haddinizi aşmış olursunuz. Bir konuda düşünce yürütürken, akıl yürütürken, düşünce üretirken soracağınız soru bu konuda Allah ne diyor olmalıdır. Eğer bunu sorarsanız bu ayetin emrine uygun davranmış olursunuz. Duyguda, düşüncede ve eylemde haddini bilmeye davet ediyor bu ibare. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Çünkü Allah her şeyi işitendir. Her şeyi en ince ayrıntısına varana dek bilendir. Ayet niçin böyle bitti? Böyle bitti. Neden Allah'ın önüne kendi görüşünüzü geçirmemeniz gerektiğini söylüyor çünkü. Her şeyi bilenin görüşü, çok sınırlı bilen insanın görüşünden tabii ki önde gelir. Bunu bilmeyecek ne var diyor. Dolayısıyla tersinden şunu da zımnen söylemiş oluyor. Eğer siz kendi görüşünüzü Allah'ın görüşünün önüne geçirirseniz, Allah'ın her şeyi bildiğini zımnen inkar etmiş gibi bir duruma düşersiniz. Ve kendinizin her şeyi bildiğini zımnen iddia etmiş gibi bir duruma düşersiniz. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey imana erenler, la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi. Sesleriniz peygamberin sesini bastırmasın. Sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Mot a mot, literal mana bu. Ama bundan bu anlaşılmalı. Sesleriniz peygamberin sesini bastırmasın. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Birbirinizle bağıra çağıra konuştuğunuz gibi, onunla da bağıra çağıra konuşup da farkında olmadan iyiliklerinizi boşa çıkarmayın. Amellerinizi yele vermeyin. Güzel eylemlerinizi sele vermeyin, zayi etmeyin. Bu ayetin ifade ettiği hakikat, sadece Peygamberimizin sesinden yüksek bir sesle konuşmak değil. Bunun yasaklanmasıyla sınırlı değil. O zaman bu ayetin hükmü sadece Peygamberimizin hayatıyla sınırlı olmuş olur. Yani sesin desibeliyle sınırlı değil. Zaten böyle anlayan bir sahabiye de Resulullah'ın verdiği cevap bunu ortaya koyuyor. Bu ayet indiğinde Ensar'dan Sabit bin Kays isimli sahabi ağır işitirmiş. Ağır işittiği için de yüksek sesle konuşurmuş. Ağır işitenler genellikle yüksek sesle konuşurlar. Yüksek sesle konuştum, o halde ben cehennemliyim. Bu ayet de benim içindir diye. Kendini kendi evine hapsetmiş ve iki gözü iki çeşme başlamış ağlamaya. Kimse ikna edememiş, en sonunda Resulullah'a durum haber verilince, Resulullah onu mescitte görmeyip de nerede olduğunu sorup durumu haber alınca hayır demiş. Bir rivayette yüzüne, bir rivayette gıyabında. Sen Allah yolunda yaşayıp, Allah yolunda mücadele edip, o yolda ölüp cenneti bulmak istemez misin? Bir başka rivayette hayır, o cennete girecek demiş. Yani hangisi olursa olsun, neticede söylediği Efendimizin, Sabit bin Kays'ın anlayışını reddir. Bu ayet sadece literal olarak, sadece kelime anlamıyla anlaşılmamalı, sınırlanmamalı. Sesini peygamberin sesinden yükseltmek aynı zamanda yukarıdaki ayetin devamı olarak kendi görüşünü Resulullah'ın görüşünün üstüne çıkarmak. Kendi iddiasını Resulullah'ın ortaya koyduğu sünnetin üzerine çıkarma. Sesin Resulullah'ın sesini bastırmasın diyor. Konuş. Buradan bunu anlıyoruz. Konuşmayı yasaklamıyor. Sen de görüş beyan et. Sen de ifade et kendini. Fakat bir sınırı olsun. O sınır Resulullah'ın sesinin üstüne geçmez. Biz sahabeyi böyle görüyoruz. Hubab bin Münzir, Bedir Savaşı'nda Resulullah'ın karargah için tercih ettiği yere itiraz ederken, ya Resulallah diyordu. Bu sana Allah'tan bir emir mi, yani vahiy mi, yoksa kendi görüşün? Resulullah kendi görüşü olduğunu ifade edince, hayır ya Resulallah, bana göre bura değil şura olmalı karargah yeri. Gerekçem de şu, düşmanı susuz bırakalım. Kuyuları düşmana kaptırmayalım. Kuyular arkamızda kalsın. O zaman biz galibiyeti daha da garantilemiş oluruz diyor. İşte bu Efendimiz'i ikna etti. Yani burada sizin de sesiniz çıksın, hiç sesinizi çıkarmayın değil. Ama burada Resulullah'ın sesini bastıracak kadar çıkmasın. Resulullah'ın görüşünü bastıracak kadar çıkmasın. Yani haddinizi bilin. Haddinizi bilerek konuşun. Ve Allah Resulü'nün Allah'tan naklettiklerinin önüne kendi görüşünüzü geçirmeyin. إن الذين يغضون أصواتكم عند رسول الله. Hani şu Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى. İşte onlar Allah'ın kalplerini sorumluluk bilinciyle sınadığı kimselerdir. Allah'ın kalbi sorumluluk bilinciyle, yani takva ile sınaması ne demek? Takva ile sınamak. Aslında bunu şöyle anlayabiliriz. Allah'ın kendisini imtihana çektiği kimselerin kalbini takva ile doldurması. Bu, sınavı geçeceği donanıma kavuşturmak anlamına gelir. Tıpkı aklı bilgiyle donatıp sınava sokmaya benzer. Bir insanın sınavı geçmesini istiyorsanız birkaç şey yaparsınız. Bir, onun kopya çekmesine müsaade edersiniz. Ama bu hakkaniyetli değil. İki, alıp siz yazarsınız. Sınav kağıdını siz doldurursunuz. Bu da hakkaniyetli değil. Cenab-ı Hakk'ın insanların bir kısmını bir kısmından ayırıp onları hiç sınamaması düşünülemez. Resullerin, nebileri, velileri, sıddıkları, alimleri, abidleri, arifleri Allah seviyor diye sınav dışı tutsaydı eğer, bu olur mu? Oysa ki en büyük sınava onlar girmiş. Fakat Allah'ın sınavda onlara yardımı nedir? Kalplerini takva ile doldurmaz. Yani önce onlara bilginin yollarını açıyor. Onların bilmelerini kolaylaştırıyor. Gönüllerine takvayı yerleştiriyor. Ve ondan sonra da imtihana sokuyor. Büyük sınavlara giriyorlar. İbrahim gibi kimi ateşle sınanıyor. Yine İbrahim gibi kimi candan bir parça olan evlatla sınanıyor. Nuh gibi suyla sınanıyor, tufanla sınanıyor. Lut gibi eşiyle sınanıyor. Yani herkes farklı bir şeyle sınanıyor. Ama onların hepsi bu sınavı geçiyorlar. Çünkü Allah sınava soktuğu, büyük sınavlara soktuğu bu insanların gönlüne takvayı dolduruyor. Sorumluluk bilinci. Allah'ın yardımı sınava sokmamak biçiminde değil. Onu sınav dışı tutma biçiminde değil, sınav kağıdını alıp da kendisi yazma biçiminde değil ya da ona kopya çekme imkanı tanıma biçiminde değil. Ya ne biçiminde geliyor? Sınavı geçebilecek bir donanıma ulaşma. Bunun yolunu açma biçiminde geliyor. İşte buradaki takva ile kalbin donanarak sınanması bizce bu anlama geliyor. Lehum mağfiratun ve ecrun azim. Onlar için sınırsız bir bağış ve büyük bir ödül vardır. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekferuhum lâ ya'qilû. Ne var ki sana hanelerin ötesinden seslenenler de var. Onların çoğu kafalarını kullanmazlar. Sureye ismini veren ayet bu. Hücre Hazreti Peygamber'in odaları. Bu ayet Temim oğullarının Medine'ye gelişinden söz eden bir ayet. Temim oğulları bölgedeki bedevi kabilelerden biri. Bedevi hayat tarzına yönelik bir uyarı aslında bu ayet. Bedeviler genellikle çadırlarda yaşadığı, mekan bilincine çok sahip olmadığı, çölü mekan olarak kullanıp oradan kalkıp oraya, oradan kalkıp oraya göçebe bir hayat sürdüğü için şehirli bir hayata uyumlu olamıyorlar. Dolayısıyla medeni davranamıyorlar. Mesela kapı kullanmayı bilmiyorlar. Kapı vurmayı bilmiyorlar. İnsanlarla ilişki biçiminde şehirli bir ilişki biçimini geliştiremiyorlar. Onun için de uzaktan çağırıyorlar birbirlerini. Ve tabii ki bu şehirli bir hayata uygun olmayan bir davranış biçimi. Yani adab-ı muaşerete uygun değil. Aslında Kur'an'ın bedeviyetten medeniyete çağrısının bir ifadesi bu ayet. Bu ayetin şahsında, ki bu ayetlerin hükmü sadece indiği zamanla sınırlı değil, bu bir gerçek. Bu ayet tüm zamanlar ve mekanlardaki bedevilere medenileşin çağrısıdır. İlişkinizi medeni bir biçimde kurun çağrısıdır. Aynı zamanda İslam cemaatinin önderlerine karşı o cemaati oluşturan bireylerin nasıl bir saygı duyması gerektiğini ifade eden ve öğreten bir ayettir. Nezaket ve görgü kurallarının insan ilişkilerinin yönünü belirleyiciliğine de bir delildir bu ayet. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Ama eğer sen kendilerine çıkıp gelinceye kadar sabretselerdi, elbet bu kendileri için çok daha hayırlı olurdu. İşin özünde İslam cemaatinin önderlerinin hatırını âli tutması, kendi hatırını yüceltmesi anlamına geldiği dile getiriliyor. Yani İslam cemaati eğer kendi önderini onurlandırırsa, onun onurunu korursa, onun hatırını yüceltirse aslında kendini yüceltmiş olur. Çünkü önderin onuru cemaatin onurudur. Başın onuru ayağın onurudur. Eğer baş dik durursa ayak rahat eder. Eğer baş yamulursa, bükülürse, boyun bükülürse bunun cezasını el de çeker, ayak da çeker, kol da çeker, bacak da çeker. Onun için İslam cemaatinin liderinin onurunu koruma görevi kendi onurunu korumaktan ayrı değerlendirilemez. Tabi'in müfessirlerinden Katade birinci ayet ile açıklar bu ayeti. Ki Katade'nin açıklamasına göre bu ayette ifade edilen şey Hazreti Peygamber'i bir konuda bir meselede zorlamak. Yani vahiy şu konuda şunu söylese olmaz mıydı? Veyahut da şu konuda vahiy niye gelmiyor? Şu konuda şöyle diyen bir ayet inmeli değil miydi? Gibi yaklaşımlara karşı bir uyarı olarak geldiğini ifade eder Katade bu ayetin. Özetle ayet şunu söylüyor. Kendi zamanlamanızı bırakın. Peygamberin zamanlamasına itibar edin. Allah'ın zamanlamasına itibar edin. Allah neyi ne zaman indireceğini çok daha iyi bilir. Vallahu gafurur rahim. Ama Allah çok bağışlayandır. Sonsuz merhamet sahibidir. Yani Allah ve Resulü'nün zamanlamasına itibar etmeyenler aslında bağışlanması gereken bir cürüm işlemiş olurlar. Fakat Allah bunu bağışlar. Ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum bi nebe'in fetebeyyenu. Ey iman edenler! Sorumsuzun biri size asılsız bir haber getirdiğinde durup gerçeği araştırın. Fas'ı sorumsuzun biri diye çevirmem, birinci ayetteki sorumlu manasına gelen takvaya çağrının zıttı olmasından dolayıdır. Ki müttakinin zıttı fasıktır burada. Müttaki sorumlu, fasıksa burada bu bağlamda sorumsuz demektir. Burada bir olay dile getiriliyor. Olay kısaca şöyle ki, ayetlerin bir ayağı vardır. Ayetler zaman içinde bir yerde dururlar. Ayetlerin ayağının nerede durduğunu görmek, başının nerede durduğunu görmeyi daha da kolaylaştırır. Ayetlerin başı gökte, ayakları yerdedir. Ayaklarının nerede durduğunu bilirsek, başının anlamını çok daha iyi çıkarabiliriz. İşte bu nedenle bu ayetle ilgili bir sebebin nüzul rivayetini nakletmek istiyorum. Velid bin Ukbe'yi Resulullah Muhayrik oğullarına zekat toplamak üzere görevli olarak yollar. Velid bin Ukbe, Ukbe bin Ebi Muayit isimli müşriklerin en azılı liderlerinden ve İslam'ın en büyük düşmanlarından birinin oğludur. Ve fetihten sonra teslim olmuştur İslam'a. İşte bu zat Mustalik oğullarına zekat toplama göreviyle gönderildiğinde Mustalik oğulları Resulullah'ın zekat memuru olarak Velid bin Ukbe'nin geldiğini duyarlar ve silahlanırlar. Bir rivayete göre Velid Mustalik oğulları yurduna girdikten sonra bunu görür. Bir başka rivayette Velid yolda bunu duyar. Yine bir rivayette Velid ile Mustalik oğulları arasında geçmişten kalan cahiliye döneminde bir husumet vardır. Aralarında veya iki kabile arasında, iki boy arasında bir olay olmuştur, tatsız bir olay. İşte bundan dolayı Velid'in kendilerine geldiğini duyan Mustalik oğulları onun hayrına gelmeyeceğinden yola çıkarak silahlanırlar. Veyahut da Velid'e onların silahlandığı haberini getiren kişi bu yanlış anlamayı bir haber olarak getirir. Velid ise haberi alır almaz gerisin geri döner ve Resulullah'a gelerek Mustalik oğullarının böyle böyle yaptığını söyler. Bu Resulullah'a karşı baş kaldırı anlamına gelir. Onun emrini dinlememek anlamına gelir. Ve tam Resulullah onlara ceza vermek için harekete geçeceğinde bu ayet iner. İşte bu ayet aslında Mustalik oğullarının Resulullah'a karşı herhangi bir itirazda bulunmadıklarını, zaten bu gerçeğin çok geçmeden ortaya çıktığını, çünkü Mustalik oğullarının zekatı toplayıp kendilerine ait bir kişiyle Peygamber'e Medine'ye zekatı gönderdikleri ortaya çıkar. Yani gönderirler. Bu gerçek ortaya çıktığında ayette işte bu gerçeği pekiştirmiş olur. Bu çerçevede değerli dostlar, ayetin bize verdiği, tüm zamanlara verdiği muhteşem dersler var. O dersleri ayetin ikinci cümlesini okuyup bitirdikten sonra izah etmeye çalışalım. En tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Değilse, yani size asılsız bir haber getirildiğinde bunu durup gerçeği araştırmazsanız, böyle yapmazsanız, İstemeden birilerini rencide eder, ardından da yaptığınızdan pişman olursunuz. Ya da pişmanlık duyacak bir şeyler yaparsınız. İslam cemaatinin şeref ve itibarını örseleyecek haberler asla itibar edilecek haberler olamaz. İşte burada bu tür üretilmiş haberlere karşı uyanık olmaya çağrılıyor Müslüman bireyler. Aleyhte habere inanmak aslında bir iç problemidir. Çünkü Müslümanlar aleyhinde habere araştırma gereği duymadan inanmaya yatkın bir ruh hali aslında yamuk bir ruh duruşudur, ruh halidir. Yamuk bir bakış açısıdır. Yalan haber üretimi mahkum edilmiştir bu ayette. Yalan haber üretenler de mahkum edilmiştir. Araştırın diyor ayet. Gerçeğe dayalı eylem sergileyin diyor. Araştırmadan, soruşturmadan yola çıkmayın. Size gelen aleyhte bir haberi bin kez araştırın. Çünkü sonuçta pişman olacak olan yine siz olursunuz. Ama size gelen lehte bir haberi bir kez araştırabilirsiniz. Hatta araştırmayabilirsiniz. Çünkü lehte gelen haber sui zannınıza değil hüsnü zannınıza sebep olur. Ama aleyhte gelen bir haber sui zannınıza, kötü zannınıza sebep olur. Ve sui zan vebaldir. Sui zan haramdır. Bilmeden konuşanlara da bir çift sözü vardır bu ayetin. Bilmeden konuşmayın. Bilmeden konuşursanız yalan konuşmak durumunda kalırsınız. Bilgi sahibi olmadan konuşursanız karşıdakini de aldatmış olursunuz. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilgiye sahip olmadığın bir konuda arkasına düşme bir şey. Eğer o konuda bilgiye sahip değilsen, bilgiye sahip olmadığın konunun arkasına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Eğer bilgiye dayalı olmadan eyleme geçersen, bu durumda göz de, kulak da hepsi vebal sahibi olur. Mes'ul olur. Bütün bu yapılanlardan. O nedenle bu ayet bizi bilgiye sahip olmadan harekete geçmemeyi öğütlüyor bize. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Ve aklınızdan çıkarmayın ki Allah'ın Resulü aranızda yer almaktadır. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ Eğer o her işte size uysaydı, haliniz harap olurdu. Hele ki her işte size uymadı. Yani sizinle istişare etti. Fakat eğer size uysaydı her işte, siz onu yanlış yönetmeye kalkardınız. Çünkü bütünü gören Allah onu yöneltti. Sizse parçayı görüyor, bütünü gördüğünüzü zannediyorsunuz. Onun için Resulullah'ı yanlış bilgilendirmeye kalkmak, haddi zatında Resulullah'a olan Allah'ın ilgisini görmemek demek. Ya onun olmadığı durumlarda ne yaparsınız? Zımnen sanki böyle bir soru sormamızı istiyor. Allah Resulü aranızdayken böyle yapıyorsunuz. Allah Resulü aranızdan ayrılınca ne yapacaksınız? Allah Resulü aranızdan ayrılınca bilgiye daha çok sarılmanız lazım. Çünkü şimdi o söylüyor, Allah ona söylüyor, o size söylüyor, siz yapıyorsunuz. Ama yarın o aranızdan gidince bu kez vahiy de sıcak vahiy de inmeyecek. Şimdi büyük bir hata yapmanın eşiğine gelmişken ayet sizi hatadan alıkoydu. Yarın vahiy kesilince ne yapacaksınız? Yine birileri sizi böyle yanlış bilgilendirirse, haksız yere birilerinin üstüne yürüyüp onlarla çarpışacak mısınız? İşte o güne şimdiden hazırlanın. Bu vahiy böyle her zaman sıcak sıcak inmez. O halde bu inmiş olan vahyi bir dünya durdukça kullanın. İnsanlığın sonuna kadar kullanın. Bu vahyin getirdiği ilkeleri hep sıcak tutun. Nedir o? Gelen bir haberi iyice araştır. Araştırmadan harekete geçmeyin ki vahiy size de nazil olmuş olsun. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve onu yüreklerinizde güzelleştirdi, tezyin etti. Ne kadar harika bir ifade. Allah size imanı sevdirdi. Dinin temeli sevgidir. Bu ayet bunu söylüyor. Dinin zemini sevgidir. İman bir ağaca benzer. Bu ağacın kökü sevgidir. Sevgi tohumundan çıkar. Tohumu sevgidir. Zaten habbebe ileykum diyor. Habbe kullanılıyor. Habbebe kökü. Habbe kökü aynı zamanda tohum demektir. Tohum. Meyvesi tohumundan çıkan ürünlere de habbe denir. Onun için Türkçemizde hububat diyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, hatta baklan, nohut, fasulye. Hububat diyoruz. Niçin? Çünkü bir ekersiniz kendisinden birçok alırsınız. Onun için muhabbet kalbe ekilmiş bir hububattır. Bir tohum eker bin hatta bire sonsuz verir. Yürek tarlasına sevgi tohumu ekilirse eğer bire sonsuz veren bir ağaca dönüşür. Onun için muhabbet budur. Ve dinin temeli muhabbettir. Din ağacı muhabbet tohumundan çıkar. Kur'an'da din iman ağacının meyvesi de sevgi olarak adlandırılır. Çok ilginçtir. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ Alın bu ayet. Meryem suresinin 96. ayeti. İman edenler ve salih amelle bu imanı taçlandıranlar için Allah bir sevgi var edecek. Bu da imanın sonucu. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İmanın sebebi de sevgidir. Sonucu da sevgidir. İman ağacının tohumu da sevgidir, meyvesi de sevgidir. Tohumdaki sevgiyi Kur'an hub kelimesiyle anıyor, meyvedeki sevgiyi ise vud kelimesiyle anıyor. İkisi arasındaki fark bu. İkisi de sevgi manasına geliyor. Ama ikisinin ifade edildiği kelime farklı. Hub, tohumdaki sevgi, illet olan sevgi, vud, meyvedeki sevgi, sonuç olan sevgi. Yani iman iki sevgi arasındadır. Yani iman sevgi tohumundan çıkmış sevgi ağacının sevgi meyvesidir. Eğer sevgisizse o ağaç meyve vermez. Ve kerraha ileykumul kufra vel fusuka vel isyan. Yine o size hakikati inkarı yani küfrü yani nankörlüğü aslında. Buradaki anlamıyla küfür ahlakidir. Çünkü bu sure bütünüyle ahlaki ilkelerden söz etmektedir. Buradaki küfrün anlamı da literal anlamıyla ahlaki anlamdır. Yani nankörlüktür. Yine o size nankörlüğü, füsuku, sorumsuzca davranmayı ve iyi olana karşı çıkmayı çirkin gösterdi. Allah imanı sevdiriyor, günahı çirkin gösteriyor, yerdiriyor. Burada üç şey sayılıyor. İmanı sevdiren Allah üç şeyi de yerdirdi, kötü gösterdi. Birincisi küfür, yani nankörlük. Allah'a karşı nankörlük etmeyi kötü görmek. Aslında sevabı sevmek en büyük sevap. Allah'ın bir insana yardımı temelde sevabı işletmekten daha çok sevabı sevmesini temin etmektir. İmanı sevmek, imanın tadını ve hazzını almaktır ki buna Peygamberimiz halavetul iman diyor. İmanın lezzeti. İmanı severse bir insan lezzetini alır. Lezzet alır ondan. Lezzet alınan bir imanla yapılan ibadete üşenilmez. Zora gitmez. Allah'ın emirlerini yaparken insan zevk alarak yapar. Neşe duyar bundan. İlahi emirleri yerine getirmek için ödediği her bedeli güle oynaya kabul eder. Onun için de namaz kılmak onun için bir yük olmaz. Oruç tutmak yük olmaz. Allah yolunda cehdü gayret göstermek yük olmaz. Allah yolunda kazancının bir kısmını vermek zoruna gitmez. Seve seve yapar bunu. Hatta bunu yapar, yaptığını aynı zamanda döner teşekkür eder. Benden kabul ettiğin için teşekkür ederim der. Yine Allah namazı emreder, namazı kılar, bunu güçsünerek yapmaz. Namazı bana emrettiğin için sana namaz cinsinden teşekkür ederim Allah'ım der, nafile namaz kılar. İşte Peygamberimizin sünnet diye kıldığımız namazları buydu. Yine Allah orucu emreder, orucu tutar. Ya Rabbi, orucu bana emrettiğin için sana teşekkür ederim der, oruç cinsinden nafile oruç tutar. Hacca gider, haccı emrettiği için Allah'a hac cinsinden teşekkür eder ve umreye gider. İşte her ibadetin kendi cinsinden yapılan nafile aynı zamanda o emre teşekkürdür. Resulullah'ın nafile ibadetleri de bu teşekkür cümlesindendir. Sevdirir, aynı zamanda nefret ettirir. Neden nefret ettirir? Birincisi küfürden, inkardan. İnkar etmekten hoşlanmaz mümin. İmanı sevdi mi inkarı yerer. İnkardan soğur. Onun için tir tir titrer. Hatta bırakın kendi inkarını, inkar etmiş birini gördüğünde içine bir taş düşmüş, hatta ateş düşmüş gibi yanar, sızlar. Çünkü inkarın ne büyük bir talihsizlik olduğunu, şanssızlık olduğunu bilir. Yine füsuktan çiğrer, ondan da nefret eder. Füsuk, fare başını deliğinden çıkarıp girdiği için füseyk ismiyle isimlendirilir Arap dilinde. Yani bir şeyden çıkmak, deliğinden çıkmak, daha doğrusu yuvasından çıkmak, ait olduğu yeri terk etmek manasına. Haddini bilmemek, yerini terk etmek, Allah'ın kendine biçtiği rolden kaçmak. Günah budur zaten. Günah, Allah'ın kendine çizdiği sınırı çiğnemektir. Allah insana sınır çizmiştir. Şu sınırları çiğneme demiştir. Çiğnerse işte ona füsuk diyor. İşte bundan nefret ettirirse Allah, şeytan insanı ayartamaz. Benliği insanı ayartamaz. Nefret ederse eğer günahtan, insanın eli günaha varmaz. Onu günaha ikna etmek çok zordur. Sadece günah Allah yasakladığı için kaçınmaz. Hoşlanmadığı için de kaçınır. Bu ikisi birbirini güçlendiren bir şeydir aynı zamanda. Allah'ın insana yardımıdır. Üçüncüsü isyan. İsyan teslim olmanın zıttıdır. Teslimiyetin zıttıdır. Teslim olmak İslam olmaktır. Teslim olmamak isyan olmaktır. İslam olmakla isyan olmak birbirinin zıttıdır. Onun için teslim olmayı sevdirir Allah. Teslim olmamaktan da nefret ettirir. Allah'a teslim olmamaktan insan hoşlanmaz. Yani hatta teslimiyetinin kıymetini her gün daha bir bilir ve ya Rabbi sana teslim olduğum için sonsuz şükürler olsun de. Ya isyan etseydim diye de bunu hatırladıkça tüyleri diken diken olur. İşte Allah'ın güzelliği sevdirmesi ve kötülükten nefret ettirmesi Allah'ın insana mümine olan en büyük lütfudur. Ulaike humur raşidun. İşte onlar doğru tarafa yönelenler, yöneltilenler. Yani bunlar rüştüne ermiş olanlardır. Rüşt de böyle erilir. Rüştünü ispat etmek istiyorsa insan böyle ispat etsin. Yoksa onun aklı bebek, onun aklı büyümemiş, onun aklı olgunlaşmamış, o henüz 40'ında da, 50'sinde de, 60'ında da olsa rüştünü ispat etmemiş demektir. Fadlen minallahi ve ni'meten vallahu alimun hakim. Allah'ın lütfu ve nimeti sayesinde zaten Allah her şeyi bilir, üstün hikmet sahibidir. Aslında bir önceki ayetle birlikte bunu okumak lazımdı. Çünkü ikisi birbirinin devamı mahiyetinde. Ulaike humur raşidun fadlen min Allah ve ni'me. İşte onlar doğru tarafa yönelenlerdir. Zira Allah onlara lütuf ve nimet etmiştir. Lütfetmiştir. Allah'ın nimeti sayesinde doğruya yönelmişler. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilir. Üstün hikmet sahibidir. Ve in taifetan minel mu'minin iktetelu fa aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup çatışırsa aralarını bulun. Fe in bagat ihdahuma alel ukhra fa qatilulleti tebghi hatta tafi'a ila emrillah. Fakat bir taraf diğerinin hakkına tecavüz eder, diğerine saldırırsa, o haksız taraf ile Allah'ın emrine dönünceye kadar çarpış. فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِتُوا. Ama eğer saldırganlıktan vazgeçerlerse, tarafların arasını bulun ve adaletli davranın. Adil, adaletle bulun tarafların arasını ve eşit davranın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ. Allah eşit davrananları sever. Evet, ayet-i kerime açık. İniş nedeni üzerine bir olay nakledilir kaynaklarda. Aslında birkaç olay nakledilir ama ben bir tanesini nakletmek istiyorum kısaca. Evsli Abdullah İbni Übey, bildiğiniz gibi Medine'deki münafıkların lideridir bu adam. Kendisi krallığa hazırlanırken Resulullah'ın hicretiyle krallığı bozulmuştur. Menfaatleri bozulmuştur. Onun için de Resulullah'a ölümüne düşmandır. Fakat düşmanlığını gizler. Maske takar. Dışarıdan dostmuş gibi görünür. Ama en olmaz yerde, en olmadık yerde Resulullah'ı yalnız bırakır. Tıpkı Uhud'da yaptığı ihanette olduğu gibi. Hatta utanmadan Resulullah'ın temiz ve pak eşine iftira atar. Bu iftiranın yayılmasına sebep olur. Ve daha neler, daha neler, daha neler. İşte bu adam. Resulullah'ın merkebinin kokusunun kendisini rahatsız ettiğini söyler. Abdullah bin Revaha onun bu hakaretine dayanamaz. Aslında Resulullah rahatsız ediyor onu. Fakat Resulullah'a hakaret edemeyince Resulullah'ın merkebine hakaret ediyor. Sahibini dövemeyen öyle merkebini dövmüş oluyor. Abdullah bin Revaha onun derdini iyi bildiği için ona cevap veriyor. Resulullah'ın merkebinin kokusu senin miskü amberinden 1000 kat daha hayırlıdır diyor. Ve tabii bu söz üzerine iki taraf parlayıveriyor. O Evsli, Abdullah bin Revaha Hazreti. O hemen ırkçılığa döküveriyor. Münafıklığının gereği olayı kan bağına döküyor. Hemen ırkçı bir çatışmaya dönüştürmek istiyor. Elsler yetişin diyor. Bu Hazreti bana laf etti. Ve mümin olan Evsliler onun kimliğini unutarak kan gayretiyle, kabilecilik gayretiyle, hemşehricilik gayretiyle onun arkasında safında yer alıveriyorlar. Oysa ki onun derdi başka. Onun sıkıntısı başka. Ama müminler gözlerini asabiyet bürüyünce doğru düşünemez oluyorlar. Aslında burada tarih üstü bir ibret var. Zamanlar ve zeminler üstü bir ibret var. Samimi insanlar bile bazen asabiyet gözleri kör ederse, taraftarlık aklı dumura uğratırsa doğru düşünmeyi, doğru düşünme melekesini kaybedebiliyorlar. İşte burada böyle bir olay, böyle bir sebebi nüzul naklediliyor. Ama bana göre bu sebebi nüzul rivayeti doğru olamaz. Doğruysa bu ayetle ilgili olamaz. Çünkü bu sure Hicretin 9. yılında nazil oldu. Abdullah İbni Übey ise ondan çok önce ölmüştü. O nedenle bunu daha farklı bir sebebi nüzul ile izah etmek daha doğru olur ki onu da kaynaklarımızda buluyoruz aslında. Ümmü Zeyd isimli bir sahabi hanım kocası tarafından anne babasına, akrabalarına ziyarete gönderilmeyip yasaklanıyor ve evde hapsediliyor. Ümmü Zeyd'i hapseden kocasına kızan Ümmü Zeyd'in akrabaları geliyorlar, evi basıyorlar. Ve saklanan bacılarını, üzerine kapı kilitlenen bacılarını, evde hapsedilen bacılarını alıyorlar. Bunun üzerine kocasının taraftarlarıyla Ümmü Zeyd'in taraftarları, akrabaları arasında bir çatışma meydana geliyor. Hatta bu sıcak çatışmaya dönüşüyor ve büyük bir olaya dönüşmek üzereyken buna ayet el koyuyor. Yani bu tabii sebebiniz olur. Fakat şu unutulmamalı ki burada ne şu ne bu olaya hasredemeyiz. Ayet-i Kerime tüm zamanlarda müminlerden iki taraf eğer birbirine düşerse, birbiriyle vuruşacak kadar kendi kimliklerini arkaya atarlar ve kabilevi kimliği öne alırlarsa, bu iki tarafın arasını bulmak bir görevdir. Bu çatışmaya girmeyenlere. Eğer bu iki tarafın arası bulunduktan sonra bir taraf diğerinin hukukuna tecavüz ederse, siz de tecavüz edilen tarafla olun ve öbür tarafı kendi hukukuna riayet edinceye kadar mücadele edin diyor. Yani burada mümin toplum, İslam cemaati içerisinde saldırgana karşı bir tavır belirleniyor. Müslüman toplumun içinde dahi olsa, saldırgansa onunla beraber olmayın. Onu yalnız bırakın, hatta ona karşı mücadele edin. Emrini görüyoruz burada. Tabii bu eşitliğimizi, onlara karşı eşit davranmamızı engellememeli. Onun için de ayet, Allah eşit davrananları sever diye bitiyor. Yani adaletli davranın, eşit davranın. Ben falanca kabiledenim. Biz hata yapsak da bizim kabiledir veya bizim boydur. bizim soydur, bizim hemşerilerdir. Dolayısıyla bizden olsun, çamurdan olsun demeyin. Eğer çamurdansa sizden olsa da çamurdur. Dolayısıyla çamuru altın etmeye kalkmayın. Altın diye tanıtmaya kalkmayın. Çamurla beraber olmayın. O nedenle burada bizim adalet duygularımızın her türlü kişisel duygunun üstüne geçmesi isteniyor. İnnemel mu'minune ihve. Bütün müminler yalnızca kardeştirler. İşte temel değer bu. İşte İslam kardeşliğinin en büyük gerekçesi bu. İman. İman kardeşliğidir. Kardeşlik iman kardeşliğidir. Dolayısıyla bizi kardeş kılan değerlerdir kardeşliğimizin temeli. Bu temel sarsılırsa kardeşliğimiz sarsılır. Onun için öz kardeşimiz dahi olsa bu değerleri yıkmaya kalkarsa biz onun düşmanıyla, yani onun hasım olduğu mazlumla beraber olmak zorundayız. O nedenle kardeşlik iman birliğidir. Allah isteseler de başka kardeşlik ölçülerini hiçbir mümine ne kadar isterse istesin meşru görmüyor. İnnemel mu'minune ihve. Bunun aslında tam çevirisi şöyle yapılmalı. Müminler kardeşlikten başka bir duruma giremezler. Yani müminler kardeşten başka bir şey olamazlar. Sadece kardeş olabilirler. Müminler bir şey olacaklarsa kardeş olurlar. Onun dışında bir şey olamazlar. Düşman olamazlar. Hasım olamazlar. Rakip olamazlar. Kardeş olurlar. Sadece kardeş. Bu bunu söylüyor. Tıpkı eğer kardeşlik temeli zayi olursa Mehmet Akif, Kur'an şairi Mehmet Akif'imizin dediği gibi olur. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyordu. Eğer tefrika girerse kardeşlik bozulur. Kardeşlik bozulursa iki arslan birbiriyle dövüşürken bir kedi ikisini de yıkar. İkisini de yener. O nedenle müminlerin kardeşliği zedelenmemelidir. Kardeşliği zedelendikten sonra düşman aramaya gerek yoktur. Kardeşliğin zedelenmesi bizatihi düşmanın kendisidir. Fe aslihu beyne ahaveykum vettekullaha leallekum turhamun. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve sorumlu davranın ki onun merhametine mazhar olasınız. Kardeşlerin arasını açmak haram, bulmak bir görevdir. Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin. Ey iman edenler, hiçbir kişi ve zümre bir diğer kişi ve zümreyi hor ve hakir görmesin, alaya almasın. Kardeşliği zedeleyen unsurların birincisini dile getirdi bu ayet. İman kardeşliğini zedeleyen unsurlardan birincisi neymiş? Müminleri oluşturan zümreden bir kısmının ya da bir kişinin diğer bir kısmını ya da diğer bir kişiyi hor ve hakir görmesi. Bir başkasını hor ve hakir görmek aslında kendisini büyük görmektir. Kibrin karşıtıdır bu. Kibrin karşılığıdır daha doğrusu. Tekebbürlü olan biri karşısındakini küçük görür, hor görür, hakir görür. Bu bir benlik ve bencillik davasıdır. Her benlik ve bencillik gizli bir şirktir. Çünkü iman kardeşliğinin üzerine çıkardığı, herhangi bir nesne, herhangi bir unsur, herhangi bir öge onun için Allah'ın koymadığı bir ölçüdür. Allah onu ölçü olarak koymamış ama o onu ölçü olarak koymaya kalkıyor. Mesela o bizim kavimden değil diye hor görüyor. Veya o bizim sınıftan değil diye hor görüyor. Veya o bizim yaptığımız tahsili yapmadı diye hor görüyor. Veya o bizim gelir seviyemizden değil diye hor görüyor. Veya o toplum içerisinde belli bir sınıftan olduğu için hor görüyor. Veya kendi konumunu doğuştan kazanılmış bir konum zannederek hor görüyor. Bu korkunç bir şey. Bu aslında Allah'ın adaletine de aykırı. Allah'ın koyduğu ölçülere aykırı. İlahi ölçüleri ters yüz etmek anlamına geliyor. Bu Allah'ın kendisini imtihan için verdiği şeylerin Allah'tan değil de kendisinden geldiğini zannetmekten başka bir şey değil. Bir başkasını hor görmek. Asa en yekunu hayran minhum. Belki diğerleri berikilerden daha değerli olabilir. Yani senin kendini üstün, onu da hör görme nedenin aslında senin için bir bela, onu hor görme nedeninde onun için bir kurtuluş sebebi olabilir. Sen kendi varsıllığını, onun yoksulluğunu ölçü alarak kendini ondan üstün, onu da senden aşağı görüyorsan, senin varsıllığın Allah katında senin cehennemin, onun yoksulluğu da Allah katında onun cennetine dönüşebilir. Sen kendi meziyetlerini, meziyet gibi gördüğün artılarını veya şöhretini veya makamını, kendi üstünlüğün, onun da elde etmediği makamı, makam elde edememesini onun hor görme sebebi olarak görüyorsan, senin üstünlük olarak gördüğün makam senin için bir ateşe, onu hor görme nedenin olan onun herhangi bir makama ya da şöhrete sahip olmaması da onun için bir liyakat ve ehliyet ve cennete sebep olabilir. Dolayısıyla sen yanlış değerlendirmiş olursun. وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. Ve bir kısım kadınlar da diğerlerini böyle görmesinler. Ötekiler onlardan daha değerli olabilir. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Asla birbirinizi karalamayın ve birbirinize kötü lakaplar takarak yaralamayın. Lemz, karalamak anlamına gelir. Karalamak, aşağılamak, itibarıyla oynamak, aslında itibarını düşürmek için karalamaktır. Burada ayette enfusekum diyor. وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ. Kendinizi karalamayın diyor. Tam karşılığı bu. Birbirinizi diye çevirdim ben. Ama ayette kendinizi karalamayın. Çok ilginç bir nükte var burada. Eğer kardeşinizi, iman kardeşinizi karalarsanız kendinizi karalamış olursunuz demek bu. Çünkü iman kardeşleri birbirlerinin bir vücut gibidirler, bir vücudun organları gibidirler. Bir organ bir organı karalarsa aslında aynı bedeni karalamış olmaz mı? Sağ el, sol ele, sen şöylesin derse, kulak göze, sen berbatsın derse aslında o bedene hakaret olmaz mı? Burada böyle bir nükte var. Veya ikinci bir nükte de şöyle olabilir. Birini karalayan aslında kendisini karalamış, kendisini yaralamış olur. Kendi kendisini Allah nezdinde sıfırlamış olur. Eğer birinin itibarını düşürmek için onu karalamaya kalkıyorsanız kendi itibarınızı düşürmüş olursunuz. Çünkü itibara verecek olan Allah. Sizin onun için karaladığınızı, gönüllerin özünü bilen Allah çok iyi bildiği için bir başkasını itibardan düşürmek isteyen kendisini Allah'ın itibarından düşürmüş olur. Allah'ın gözünden düşürmüş olur. Mecazen tırnak içinde kullanmış olur. Başkasını gözden düşürmek isteyen kendisini gözden düşürmüş olur. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. İman ettikten sonra sapıklıkla anılmaktan daha berbat bir şey var mı? Yaralamak için lakap sıfat kullanmanın niteliği bu. Bazıları çok sıfat kullanırlar karşılarındakini yaralamak için. İlle de bir şey takarlar ona. İmandan sonra sapıklıkla anılmak, anmak ne kötü şey diyor ayet. Bir müminin iman öncesi hayatını gündeme getirerek suçlamak kastediliyor olabilir bununla. Yani bir mümin, mümin olduktan sonrasıyla değil, mümin olmadan önce yaptıklarıyla yargılıyorsunuz. Canınız sıkılmış ona, cahiliyesinden bir olayı getirip onunla utandırmaya kalkıyorsunuz. Bunu yapmayın diyor. Yani iman ettikten sonra iman öncesiyle anmaktan daha kötü ne olabilir? Ya da bu ayetin ikinci yasakladığı şey, müminleri karalayıp yaralayarak imandan sonra sapıtıp yoldan çıkmayın diyor. Siz iman ettiniz. Müminleri yaralamak aslında imandan sonra sapıtmaktan farksızdır. İkinci söylediği de bu olabilir bu ibarenin. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ve kim bu tür davranışlardan pişmanlık duyup vazgeçmezse, işte zalim olanlar onların ta kendileridir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ Siz ey iman edenler, birbiriniz hakkında kötü zandan şiddetle kaçının. Veya zannın birçoğundan kaçının. Buradaki suizandır tabii ki. Evvan, marife gelmiş. Malum zan diyor. Malum zan, yani kötü zan. Yalan habere inanmaya yatkınlıktan söz etmişti 6. ayet hatırlayın. Yani size bir fasık haber getirdiğinde araştırıp soruşturmadan hemen inanmayın demişti. İnsanın yamuk iç dünyasından kaynaklanır kötü zan. Yalan habere inanan insan aslında içinde yalan habere inanmak için bir suizan nüvesi taşıyor demektir. Suizan kalbin bedduasıdır. Kötü zan kalbin bedduaya durmasıdır. Hüsnü zansa kalbin duasıdır. Hüsnü zanneden, iyi zanneden insan, özü itibariyle iyi insandır. Kötü zanneden insansa yamuk yürekli insandır. Yüreğinin şaçülü kaymış insandır. Kalp aynadır. Suizancılar bu aynada herkesi kendileri gibi görmek isterler ve görürler. Aslında suizanneden ve her baktığına suizanla bakan insanlar, baktıklarında kendilerini görürler. Kendileri öyledir, başkalarını da öyle zannederler. Hüsnü zandan hesap sorulmaz. Ama suizandan hesap sorulur. Kötü birini iyi biliyorsanız, bundan dolayı hesap vermezsiniz, vebale girmezsiniz. Ama iyi birini kötü bilmek sizi vebale sokar. Suizan yamuk bakıştır. Bakışı yamuk olan baktığını asla doğru göremez. İnne ba'da zanni ismun. Unutmayın ki zannın bir kısmı ağır bir vebaldir. İsm geri bırakmak, hız kesmek manasına gelir etimolojik anlamı. İnsanı geri bırakır yani. Kötü zan insanı geri bırakır. İnsanı gerileştirir. İnsanın gelişimini durdurur. Suizan insanın büyümesini engeller. Yüreğin büyümesini engeller. İnsanın yücelmesini engeller. Yani insanın kendi kendisine koyduğu frendir kötü zan. Hadiste birin zıttı olarak anılmıştır ism. Bir nedir diye soruyor bir sahabi. Onu yaptığında içinde bir ferahlık duyduğun şeydir diyor. İsm ise onu yaptığında kalbinin sıkışıp karardığı şeydir diyor. İşte bu hadiste bir ile ism karşılıklı zıt olarak kullanılmıştır. O zaman ismin karşılığı kökten kötülük demektir. Yani inne ba'da zanni ismun. Unutmayın ki zannın bir kısmı kökten kötülüktür manasına gelir bu durumda. Kötülüğün ürünüdür. Kin tohumu eken nefret meyvesi biçer. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Ve birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Dahası arkanızdan birbirinizi çekiştirmeyin. Birincisi, tecessüsü yasaklıyor ayet. Gizlilikleri, ayıpları araştırmak. Sırları ortaya sermek. Birbirinin gizli sırlarını ortaya seren, Allah da onun ayıplarını ortaya serer. İkincisi, gıybeti yasaklıyor. Gizli bir nifaktır aslında gıybet. Gıybet nedir? Birinin duyunca hoşlanmayacağı bir şeyi arkasından söylemek. Yüzüne değil. Duyunca hoşlanmayacağını bildiği halde arkasından söylüyor. Bu ikiyüzlülüktür aslında. Onun yanında söyleyemiyor, bir başka maske takıyor. O yanından ayrılınca ise maskesini indiriyor. Dolayısıyla gıybet ikiyüzlülüktür. Gizli bir nifak alametidir. Aynı zamanda gıybet sevgiye düşmüş bir virüstür, bir mikroptur. Sevgiyi yer ve bitirir. Çünkü gıyabında bir insanın arkasından kötü konuşmak ne o insana bir yarar sağlar ne de konuşana. Ama o insana kendi vicahında yani yüz yüze uyarsanız eğer varsa bir hatası o zaman bu o insana yarar sağlar. O insan düzelirse size de yarar sağlar. Fakat onu uyaran istiğfar gibi uyarmalıdır. Eğer ona içinizde dua ediyorsanız onu aynı zamanda yüzüne karşı eleştirme hakkını da kendinizde bulabilirsiniz. Gıybet bu anlamda bir virüstür gerçekten de. İnsan gıybetle hiçbir şeyi düzeltmez. Gıybetle sadece bozar. Unutmayalım gıybet iftira değildir. İftira yapmadığı şeyi arkasından söylemektir. Ama gıybet yaptığı bir şeyi söylemektir. Fakat gıybetin gerçekte ne olduğunu yine bırakalım da ayet söylesin. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا İçinizde ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanan biri var mı? فَكَرِهْتُمُ Bakın, tiksindiniz değil mi? Yani ayet diyor ki, gıybet etmek ahlaki bir yamyamlıktır. Yamyamlaşmayın. Gıybetçiler ahlaki yamyamdırlar. İnsan eti yerler. Dolayısıyla kardeşinizin etini yemeyin. Kardeşinizin etini yiyerek beslenmeye kalkmayın. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Gıybet etmenin temelinde başkasının rezileti benim faziletimdir mantığı yatar. Yani kendinizi yükseltmek için donatmak yerine başkalarını alçaltmayı tercih edersiniz. Ki size yükseltmesinler. Oysa ki yükseltmek bedel ister, yükseltmek gayret ister, yükseltmek donanım ister, yükselmek çaba ister. Bunu göstereceğiniz yerde yükselmek yerine alçaltmayı tercih edersiniz. Herkes alçak olursa size yüksek diyeceklerini düşünürsünüz. Oysa ki alçaltma çabanızla birlikte siz de alçalırsınız. Her alçaltma çabası alçaltanın kendisini alçaltır. Çünkü gıybet eden öncelikle kendini alçaltmış olur. Onun için başkasının reziletleri sizin faziletiniz değildir. Siz kendi faziletinize bakın. Başkasının ayıp ve reziletlerine değil. Bu ayetin söylediği gerçek bu. وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّح۪يمِ Sözün özü, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın artık. Allah'a karşı sorumlu davranın artık. Unutmayın ki Allah tevbeleri çokça kabul edendir, merhameti sınırsız olandır. Ya eyyuhennas, yani gıybet eden, başkasının kötülüklerini arkasından dile getirip kendi faziletiymiş gibi sunan biri, Allah'ın çokça bağışlayan olduğunu da unutmuş gibi görünendir. Zımnen böyle anlayabileceğimiz gibi, böyle yapanlar tevbe etsinler, Allah da affetsin şeklinde de anlayabiliriz. Ya eyyuhannas, ey insanlık ailesi, inna halaknakum min zekerin ve unsa, elbet sizi bir erkekle bir dişiden yaratan biziz. İslam kardeşliğinden daha geniş insan kardeşliğine getirdi sözü Kur'an. İnsani eşitliğe getirdi. Hazreti Ali'nin Malik bin Eşter'e yazdığı mektubu hatırlayalım, Mısır valisine. İnsanlara iyi davran diyordu, çünkü onlar ya dinde kardeşin ya da insanlıkta eşindir. İşte insanlıkta eşlik durumuna getirdi ayet sözü. Ve cealnakum şuuben ve kabaile lite'arafu, derken sizi kavimler ve kabileler haline getirdi ki tanışabilesiniz diye. Etnik farklılıklar üstünlük ya da övünme, yerilme vesilesi olsun diye konulmamıştır. Etnik farklılıkların yaratılış sebebi tanışmak içindir. Allah'ın tanışmak için koyduğu ilkeleri üstünlük, övünme ya da yerinme vesilesi yapmaya kalkanlar ilahi ilkeleri ters yüz edenlerdir. Tersine çevirenlerdir. Tek üstünlük ölçüsü vardır Allah katında. Nedir peki? Onu da ayetten okuyalım. İnne ekramekum indallahi etkakum. Şüphe yok ki Allah katında en hatırlınız, en iyiniz, en üstün olanınız, ona karşı sorumluluk bilinciyle en güzel biçimde donanmış olanınızdır. İşte İslam'ın evrenselliği budur. Bu tek cümle İslam'ın evrenselliğini ispata yeterlidir. Kimse doğuştan imtiyazlı değildir. Mahrum da değildir, mahkum da değildir, kötü de değildir. Kişinin dahlinin olmadığı şeylerle övünmesi ahmaklıktır. Kişi ırkını kendisi seçmemiştir. Cinsiyetini kendisi seçmemiştir. Dolayısıyla kendi seçmediği şeylerle övünmek hamakatin en zirvesidir. Takva kazanılan bir şeydir, doğuştan gelen bir şey değil. Dolayısıyla alnınızın, yüreğinizin, aklınızın teriyle kazandığınız şeyle övünün. Eğer övünecekseniz doğuştan gelen şeylerle değil. Ne kadar sorumluysanız o kadar üstünsünüz diyor bu ilke. İnnallâhe alîmun habîr. Hiç şüphe yok ki Allah her şeyi bilir. Her şeyden haberdardır. Gâletil a'râbu âmennâ. Bedeviler iman ettik dediler. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. De ki henüz iman etmiş sayılmazsınız. Lakin teslim olduk diyebilirsiniz. Zira iman kalplerinize girmemiştir. İman iç duruş, esas duruş. İslamsa dış duruştur. Mücahit ve Said bin Cübeyr, bu ayetteki İslam'ı istislam olarak anlıyor. Yani korkudan teslim olma, kaygıdan teslim olma. Yani bir takım gerekçelerle sosyal ve politik aidiyet kazanma anlamına geliyor. Onun için bu kişiyi mümin yapmaya yetmiyor. Yani sosyal ve politik aidiyetiniz Müslüman sınıfına ait olması sizi mümin yapmaya yetmiyor. İman sosyal kimlikle değil, şahsi duruş ve tercihle alakalıdır diyor bu ayet özü itibarıyla. Ve in tuti'u Allaha ve rasulahu la yelidkum min a'malikum şey'a. Ama eğer Allah ve Resulüne uyarsanız Allah amellerinizin zerresini zayi etmez. İnnallâhe gafurur rahîm. Çünkü Allah sınırsız bir bağış, engin bir rahmet kaynağıdır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Gerçek müminler sadece Allah'a ve Resulüne iman edenler, ondan sonra da şüphenin semtine uğramayanlar ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenlerdir. Yani burada şunu söylüyor. Sizin için sizin ne dediğiniz önemli değildir. Allah için önemli olan Allah'ın sizin için ne dediğidir. Yani sizin kendi imanınız hakkındaki hükmünüz değil, sizin imanınız hakkında Allah'ın hükmü önemlidir. Bunun anlamı şudur. Müminin tarifini Allah yapar, siz değil. Allah'ın mümin dediği mümindir. Sizin kendinize ne dediğiniz değil. Allah'ın Müslüman dediği Müslümandır. İmanın bedelini ödeyen ve imanda pazarlık etmeyen Müslümandır. İmanın tarifi budur. İmanda kuşku olan yerde iman olmaz. İman Allah'a söz vermektir. Sözüne sadık olanlara Allah mümin diyor. Ulaike humus sadikun. İşte bunlar iman sözüne sadık olanların ta kendisidir. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ. De ki Allah'a dininizi siz mi öğreteceksiniz? Allah'a din öğretmek, kitaba değil kitabına uydurmak. İşte bu. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Ama Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Zira Allah her şeye ayrıntısıyla vakıftır. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ اَنْ أَسْلَمُوا. Onlar Müslüman oldular diye seni minnet altına almaya kalkıyorlar. Yani Müslüman olmalarını sana bir lütufmuş gibi sunuyorlar. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. De ki Müslüman olmanızdan dolayı bana lütufta bulunduğunuzu sanmayın. Beni minnet altına almayın. بَلِ اللّٰهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ. Eğer Allah'a karşı sadakat sahibiyseniz, sizi doğru yola yönelttiği için asıl siz Allah'a minnet etmelisiniz. Yani Allah size lütfetmiştir, siz Allah'a değil. Kim kime muhtaç? İman eden Allah'a muhtaç, yoksa Allah iman edene değil ki. Ya eyyühen nas diyordu ayet. Ey insanlık, entumul fukara'u ilallah. Siz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu huvel gani. Fakat Allah kendi kendine ve her şeye yetendir. İmanı başa kalkmak işte bu. Ben Müslüman oldum, o zaman ver karşılığı. Veyahut da bizim kavim olmasaydı İslam şuraya gelmezdi. Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah size değil. Allah bulur buluşturur ve birilerinin yüreğine imanı sokar. مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ د۪ينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ. Eğer siz onun dininden yüz çevirirseniz yerinize o yepyeni bir toplum getirmeyi bilir. İmanla şereflenmek, imana şeref sunmak değil. İman bizimle şereflenmez. Biz İmanla şereflendiriz. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Şu kesin ki Allah göklerin ve yerin sırrını bilir. وَاللّٰهُ بَصِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dahası Allah yaptığınız her şeyi görür. Göklerin ve yerin sırrını bilen Allah, eğer siz iman etmekle Allah'a lütfettiğinizi düşünürseniz, sizin dışınızda bir kavmi ya da kavimleri imana kavuşturur ve iman sancağını sizin elinizden alır. Ey bu vahyin ilk muhatapları, götürür onlara verir. 1400 yıllık İslam tarihimiz bu ayetlerin tecellileriyle doludur. Ve bundan sonra da bu ayetler tecelli etmeye devam edecektir. Rabbim iman etmekle kendisine lütfettiğini düşünen akılsızlardan etmesin. İmanın Allah'ın insana en büyük lütfu olduğunu düşünenlerden kılsın inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.